أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان ليوم الدين أما بعد أبو أكم إن شاء الله في رسلسل إن شاء الله Sırat-ı müstakim, dost doğru yol. Soru 197. Yüce Allah subhanahu ve teala'nın bize izlemeyi emredip başkasına uymayı yasakladığı sırat-ı müstakim, dosdoğru yolun mahiyeti nedir? Şimdi mahiyetine geçmeden, yani içeriğine, önemine, ehemmiyetine, keyfiyetine geçmeden önce şunu belirtmekte fayda var. Allah diyor ki وَهَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمَ Bu benim dosdoğru yolumdur. فَتَّبِيَوْا Ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِيَوْا سُبُولْ Ama diğer yollara tabi olmayın. Bu ayette ince bir nokta var. Allah kendi doğru yolundan bahsederken tekil bir kelime olan هَذَا صَرَاتُ مُسْتَقِيمًا Bu benim dost doğru yolum. Yollarım değil. Yolum diyor. Sonra da ona tabi olmayı emrettikten sonra diğer yollara uymayın. Bak bu da cem'i çoğul. Tıpkı tağutla alakalı olan ayette olduğu gibi اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ اَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Allah iman edenlerin dostudur. Karanlıklardan aydınlığa çıkartır. Değil, karanlıklardan aydınlıklara çıkartır. Çünkü aydınlık bir tanedir. Doğru yol bir tanedir. Bunun, bu manada destekleyen çok şer'i nas var. İşte سَتَفْتَرَفُ اُمَّتَ عَلَى ثَلَاثَ وَسَبْعَيْنَ فَرْقَ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اِلَّا فِيَقَ diyor. İşte ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi cehennemdedir. Bir fırka müstesna diyor mesela. Öyle değil mi? Dolayısıyla baktığımız zaman bu üç tane okuduğumuz nas'a her birinde sırat-ı müstakim bir tane anlatılmış ama batıllar çoklu anlatılmış. Çünkü batılın çok farklı jenerasyonları var ama doğru hak bir tane. İşte o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril'den öğrendiği şey, daha sonra talebeleri sahabeye emanet bıraktığı şey. Onun adı sünnet. Sünnet yol demektir zaten. Sırat-ı müstakim eşittir sünnettir. Sünnet gidilen yol demektir. Doğru yol odur. O sahabenin üzerinde olduğu yoldur. Sahabenin sonrakilere miras bıraktığı şeydir. Ama insanlar her şeyde olduğu gibi ki bu eşyanın tabiatında var. Siz işte şuraya bir içeceği koyduğunuzda belli bir zaman sonra bozulmaya başlar. Siz oraya bir yiyecek koyduğunuzda belli bir zaman sonra bozulmaya başlar. En geç bozulan madde yiyecekler arasında baldır. O bile uzun bir dönem sonra artık belli bir müddetten sonra artık bozulmaya başlar. Plastik, işte naylon en geç yok olan maddeler. Bunlar bile zamanla hep ne oluyorlar? Bir zamanın geçmesiyle beraber dejenerasyona, yani bir değişime uğruyorlar. Bu Allah'ın eşyanın üzerine yazmış olduğu bir kanun. Bu bir olmazsa olmaz. Dolayısıyla peygamberin sahabeye bıraktığı yoldan sonra eşyanın kendisinde var ya değişme şeyi, insanlar bu doğru yolu değiştirmeye başladılar. Neyle? Gerek eksiklikler gerek fazlalıklarla. İşte bu eksiklik ve fazlalık olan her şeyin genel adı bidat. Eksiklik veya fazlalık olan her şeyin genel adı bidat. O yüzden öyle bidatlar var, tabii sahibini dinden çıkartır, öyle bidatlar var, sahibini dinden çıkarmaz ama bidatların hepsi kötü pislik şeylerdir. İmam Berbani'nin Şerh-i Sünnet'te dediği gibi hiçbir küçük bidat olmasın ki o büyüyüp sahibini dinden çıkarmış olmayı versin. Ve selef gene birçok Seleften gelen nakillerin toplandığı ilim ehlinin kitaplarına bakıldığı zaman demişlerdir ki biz hiçbir bidatçı görmeyelim ki ömrünün sonuna doğru küfre düşmüş olmasın. Yani o yüzden gerek fazlalık gerek eksiklik sünnete yapılan her türlü küçük dahi olsa muhalefet insanı Allah korusun dinden çıkartır. Bunun vakada çok örneği var. İşte bir tane delinin biri kuyuya taş atıyor. 40 akıllı çıkartamıyor. Adam biri İşte cehalet mazerettir diyor. Kimse hiç bakmıyor Allah'ın kitabına. Gerçekten Allah'ın kitabına cehalet mazeret mi değil mi? Resulullah'ın sünnetine bakmıyor. Gerçekten cehalet mazeret mi değil mi? Netice itibariyle bir tanesi bir bidat ihdas ediyor. O bidattan ne çıkıyor? Artık bütün kafirleri Müslüman yapmak çıkıyor. Dost edinmek çıkıyor. Çıkıyor da çıkıyor. Bak bir bidat pis bir yerden başladı. Ta nereye gitti? İnsanı dinden çıkartacak boyuta kadar ulaştı. Dolayısıyla Resulullah hadis-i şerifte bidattan bahsederken aleyhissalatü vesselam fe inne kulle bid'atin dalale diyor. Bütün bidatlar sapıklıktır. Zaten burada umum bir ifade de var. Günümüzün başka bir bidatı, bidat-ı hasene ifadesinin de olmadığın açık delilidir. Bidatın iyisi kötüsü olmaz. Çünkü Resulullah fe inne kulle bid'a her bidat sapıklıktır diyor. Yani iyisi kötüsü gibi bir tefrik, kötü bidat kötüdür gibi bir ifade yok. Bu da sonraki dönemde çıkmış başka bir bidattır. Yani, tabi bidatları saymaya kalkmak mümkün değil. Kitaplar, yani ilim ehlinin bugüne kadar tasnif etmiş olduğu kitaplarda binlerce bidat fikir, binlerce bidat itikat, binlerce bidat fiil anlatılmış. Bunların kimisi dinden çıkartan, kimisi dinden çıkarmayan. Ama bunların özetle tek ortak tarafı sünnet, doğru yolan olan sırat-ı müstakime muhalefetin içerisine dahil olmasıdır. Şimdi bunu anlatacak. Mahiyetini bu sırat-ı müstakime. Evet. Cevap. O, Yüce Allah Subhanahu ve Teala'nın Resulleriyle gönderdiği kitaplarında indirdiği İslam dinidir. Kimseden ondan başkasını kabul etmez. Ancak o yolu izleyenler kurtulabilir. Ondan başka bir yol izleyenler karşılarında dağınık yollar görür ve tefrikaya düşerler. Yüce Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki bu benim dost doğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka yollara uymayın. Sonra sizi onun yolundan ayırırlar. Enam 153. Bir hadiste de şöyle buyurulmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eliyle bir çizgi çizdi. Sonra da şöyle buyurdu. İşte bu Allah subhanehu ve teala'nın dost doğru yoludur. Sağında ve solunda da birçok çizgiler çizdikten sonra şöyle buyurdu. Bu yolların her birisinin üzerinde mutlaka o yolu izlemeye davet eden bir şeytan vardır. Sonra da Yüce Allah'ın şüphesiz ki bu benim dost doğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka yollara uymayın. Sonra sizi onun yolundan ayırırlar. Enam 153. Ayetini okudu. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Yüce Allah subhanehu ve teala dost doğru bir yolu misal verdi. Bu yolun her iki tarafından açık kapıları bulunan birer sur vardır. Kapıların üzerinde indirilmiş perdeler vardır. Yolun kapısı üzerinde de şöyle diyen bir davetçi bulunmaktadır. Ey insanlar! Hep birlikte dosdoğru yola giriniz. Ayrılığa düşmeyiniz. Sıratın üstünde de bir davetçi vardır. İnsan o diğer kapılardan herhangi birisini açmak istedi mi ona şöyle der. Yazık sana! O kapıyı açma. Eğer onu açarsan oradan girersin. İşte bu örnekteki dosdoğru yol İslam'dır. Resulullah aleyhissalatü vesselam cevamül kelimdir. Uytitü bi cevamül kelim hadiste bana cevamül kelim verildi. Ne demektir o? Az kelimeyle, az cümle kurmakla çok şey ifade etmek. Zaten Allah subhanahu wa ta'ala bu konuda zaten sonsuz hikmet sahibi, söylediği her şey hikmetli olan, boş konuşmayan, haşa, öyle bir ilah. Konuştuğu her kelimede onlarca mana var, akleden akıl sahipleri için. Resulullah da onun seçilmiş kullarından olduğu için aleyhissalatü vesselam, o da keza böyle. İşte insan da onların yoluna ne kadar uyarsa artık onun konuşması da o şekilde hikmetli olacaktır. Az ve çok şeyler anlatacaktır. Şimdi bu hadise baktığımız zaman bu hadisin benzeri başka bir hadiste daha görülüyor. Diyor sizinle benim misalim bir ateş yanıyor ve o ateşin etrafına sinekler geliyor. Bir adam da o ateşe sinekler girmesin, yanmasın diye o sinekleri kovalıyor ateşin etrafından. Ne kadar kovalasa da onlar gene girmeye çalışıyorlar. İşte diyor sizinle benim misalim budur. Hani aynı misalde olduğu gibi Resulullah'ın dikkat edin benzetmesine aleyhissalatü vesselam diyor ki dosdoğru bir yol var, sağında solunda kapılar var. Zaten önceki hadiste de yere hattan bir yol çizmişti İbn-i Mesud hadisinde anlatıyor. Bir yol çizdi sonra kenarına paralel yollar çizdi böyle. Bir sağa bir soluna o yollardan çıkan farklı yollar çizdi. İşte bu yolların başında şeytanlar oturuyor diyor. Aslında o kapılar şeytanlardır, bidatlardır. Şeytanların ihdas ettiği aslında kökeni ve aslı Kur'an'a ve sünnete vahye dayanmayan insan nefsine, hevaya, şeytan vesvesesine dayanan bidatlardır. Bunlardan insan kapıyı açıp girdiği anda helak olmuştur ki selef birçok ilim ehli kitabını nakleder şunu söylediler. Nice bidatçılar bidata daldılar. Bidata daldıktan sonra ihlasa yapıştılar da o bidattan çıkamadılar. Böyle pis bir şeydir yani. İhlasa sarılmalarına rağmen o bidat onları helak etti, çıkamadılar. Netice itibariyle sürekli şeytanlar o kapıları açacaklar ve insanları bidata çağıracaklar. Bir de onun şerri şu. Düşünün ki bir topluluk var, 100.000 kişi gidiyorlar. Başı sonu belli değil. Sadece önde kalabalığın gittiği yere bakıyorsunuz. Bunu birçok kez hayatınızda yaşamışsınızdır kalabalıklarda. Bir tane sivri zeka yolda dümdüz gidiyorken kapıyı açsa, kapıdan girse, yanındaki üç tanesi de ona tabi olup girse, arkadakiler bilmez ki yol saptı. Arka grup koptu. Bunu bilmezler o kalabalığın en arkasındakiler. Öndekiler sağa döndüğü için onlar da zannedecek ki baştaki ilk imam sağdan dönmüştü, oradan dönecekler. Zannedecekler doğru yolda yürüyorlar. O yüzden bidatın pisliği var. Ve o yüzden Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala müşriklerin sözlerini naklederken diyor ki müşrikler, biz diyorlar babaları sapmış bir kavim, biz onların peşinden gidiyoruz diyorlar. Babalarımız şirk koşmuştu. Babalarımız cehalete düşüp şirke bulaşmışlardı. Biz de onların eserleri, izleri arkasından takip ediyoruz. Bak aynı misalini verdiğim örnekte olduğu gibi. Yani bir tane sivrizeka kapıyı açıyor, kapıdan geçiyor. Artık arkadakilerden akledene kadar, yolun yanlış olduğunu anlayana kadar iş işten geçmiş oluyor. Zaten yoldan sapmış oluyorlar. İşte bidat böyle bir pislik. Kapısı açılan böyle bir pislik. Dolayısıyla Allah bizi bunun büyüğünden küçüğünden her birinden muhafaza eylesin. Az önce dediğim gibi bidat sünnet yoluna yapılan ister büyük olsun ister küçük olsun bütün muhalefetlerin genel adıdır. Evet, devam. Etrafındaki surlar Allah subhanehu ve teala'nın hudutları, açık kapılar Allah'ın haram kıldıklarıdır. Yolun başındaki davetçi Allah subhanehu ve teala'nın kitabı, yolun üstündeki davetçi ise her Müslümanın kalbinde bulunan Allah subhanehu ve teala'nın öğütçüsüdür. Şimdi burada tabi gene ince bir mesaj var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Yol Kur'an'ın yolu diyor aleyhissalatü vesselam ama o yolda götürecek olan bir nur lazım, ışık lazım. Niye? Yol karanlık olur yani yoksa. Hatta o fitne döneminde Ammar bin Yasir çıkıp insanlara hutbe verdiği zaman diyor, insanların misali şudur diyor. Biz diyor çölde yürüyorken bir toz, yani çöl fırtınası çöktü üzerimize. Biz normalde doğru yolda gidiyorduk. O karartı çökünce ihtilaf ettik diyor. Bir grup dediler ilerleyelim, bir grup dediler kalalım. Biz kaldık yerimizde. İlerleyenler sonra bulut kalktığında bir baktılar ki onlar da ayrılmışlar. Yani normalde hani bir yol tutturacaklardı. Zaten toplu olarak saptılar. Ama hepsi de aynı yolda kalmamışlar. Hepsi de farklı yollara gitmişler. O yüzden şeyh zaten hani bidatı anlatırken ilk girişte dedi ki bidat başka bidatları doğurur beraberinde. Başka bidatları getirir beraberinde ki zaten bunun hani vakı örnekleri İlim Ehli'nin kitaplarında doludur yani. Bir tanesi bir bidat başlatıyor. Mürciyenin işte ameli imandan ayırmasıyla. Ta bu nereye kadar varıyor? Cehmiye'nin bidatına kadar varıyor. İman Allah'ı bilmektir diyorlar. O zaman iblis de biliyor. İblis de Müslüman. Öyle bir mezhebe çıkıyorlar yani. Netice itibariyle hiçbir pislik olmasın ki bidat. Başlangıcı küçük olsun veya büyük olsun fark etmez. Netice itibariyle kulu sonunda ne yapmıştır? İslam dairesinden, İslam dininden dışarı çıkarmıştır. Devam. Soru 198. Bu dost doğru yolu izlemek ve ondan uzaklaşmaktan kurtulmak neyle mümkün olabilir? Cevap. Bu ancak kitap ve sünnete sımsıkı sarılmak, onların gösterdikleri yolda yürümek, onların sınır çizdikleri yerde durup o sınırları aşmamak da mümkün olur. Yani burada esas şu, Kur'an ve sünnetin dışına çok fazla çıkmamak. İlim ehlinin kitapları vardır, alimlerin kitapları vardır, düşünce kitapları vardır. Hep bak bu kitapların çıktığı kaynak bir tanedir. Allah'ın kitabıdır ve Resulünün sünnetidir. Bu iki esastan insan ayrılır da bunlara dalarsa o zaman bunlara yani gerektiği önemi vermesi gerekirken diğerlerine verecektir. Anlaması gereken mesajı bırakıp hata edebilecek mesajları düşünmekle kafayı yoracaktır yani. Sonuçta insandır, beşerdir. Bunlar da hata yapabilirler. Bunlar üzerine çok fazla kafa yormaktansa esas olan Kur'an-ı Kerim'i okumak ve sünneti okumak olması lazım. Diyeceksiniz ki yani biz hep bugüne kadar anlatıyoruz ki sahabenin anlayışı üzere ki bunlar ilim ehlinin kitaplarında var. Yani o zaman bugünkü bidatçıların dediği gibi elimize Kur'an alalım okuyalım ne anlıyorsak din mi edelim? Yok onu söylemiyoruz. Mesela Ebu'l-Ferac İbnül Cevzi onun işte menakıbı anlatılır, hayatı anlatılır. Her hafta hatim bitirirmiş mesela. Hani selefin geçmiş salihlerin Allah'ın kitabını okumak noktasındaki gayretlerini anlatabilmek için bir örnek bu. Sadece o da değil tabi. Sahabeden yani öyle mübalağalı rivayetler var tabiinden. İşte bir günde, iki günde, üç günde Kur'an'ı hatmedenler var. Öyle yapışan insanlar Kur'an'ın mesajını anlayabilirler. Çünkü defalarca ayetleri okuyorlar. Defalarca her okuduklarında ayrı bir incelik, ayrı bir fıkıh görüyorlar. Ayrı bir fıkıhla karşılaşıyorlar. Biz bile öyle. Yani okuduğumuz bir ayeti defalarca okuyoruz. her sene okuduğumuzda farklı mesajlar algılıyoruz o ayeti kerimeden. O yüzden o bidatlardan ari olup, hali olup, onlardan ayrılıp sadece sünnetin gösterdiği yolda sırat-ı müstakimde ilerleyebilmek için çok fazla Kur'an'ı ve sünneti mutala edip okumak gerekiyor. Bu olmazsa olmaz, yoksa kul sapacak bu yoldan. Yani ana kitabı unutmamak, ana sözleri tefekkür etmemek lazım. Yani en basit örneğini söyleyeyim. Yani insanlar kafaları patlatıyorlar, cehalet mazeret mi değil mi diye. O alim burada bunu mu kastetmiş, bu bunu mu kastetmiş. Bu kadar düşünceyle Kur'an okusalar görecekler zaten. Kur'an-ı Kerim'de var bu. Yani bu alimler de bu yorumu Kur'an-ı Kerim'den yapmışlar netice itibariyle. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette işte cehennemde sapanlarla saptıranların olduğu, müşriklerin babalarına tabi oldukları, işte onların babalarını taklit ettikleri, buna rağmen kafir bir müşrik ismini aldıkları. Yani insan birazcık Kur'an'ı bu noktada tefekkür etse zaten bu bidattan fali olacak. Dolayısıyla temel çözüm olarak bidatlardan kurtulmaya şey Kur'an'ı ve sünneti bol bol okumaya getirmiş, çıkarmış. Allah subhanahu teala bizi Kur'an'la yaşayan kişilerden kılsın. Evet. Bu yolla gerçek manasıyla Allah subhanahu teala tevhid edilmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sağlıklı bir şekilde izlenmiş olur. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birliktedirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar. Nisa 69. Burada etraflı bir şekilde söz konusu edilen kendilerine nimet verilmiş kimseler Yüce Allah Subhanahu ve Teala'nın Fatiha suresinde sıratı, dost doğru yolu kendilerine izafe ettiği şu buyruğunda söz edilen kimselerdir. Hidayet eyle bizi dost doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğrayanların ve yolunu saptıranlarınkine değil. Fatiha 5-7. Bu ayetlerin tefsiri de meşhur, malum her Müslümanın yanında. Gazaba uğrayanlar Yahudiler, sapmış olanlar da Hristiyanlar. Çünkü Hristiyanlar amel edip ilmi terk ettiler. Yahudiler de ilimle, talimle uğraşıp ameli terk ettiler. Nitekim Resulullah'ın dediği hak o gerçekleşecek. Aleyhissalatü vesselam eğer onlar kelerin deliğine girseler siz de gireceksiniz diyor. Bu ümmetten de onların batılını takip edenler çıkacak ki vakada öyle. Yani bir grup insan var ilim okuyorlar, ameli terk etmişler. Bir grup var amel ediyorlar, ilmi terk etmişler. Bundan sapan ve kendilerine gazap edilmiş insanlar. Bunların bu bidatları da Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Mesela ruhbanlığı anlatırken Allah subhanahu wa ta'ala hadis suresinde diyor ki biz zaten onlara diyor ruhbanlığı yazmamıştık. Onlar bidat çıkardılar. Ona bile sadık kalmadılar diyor. Kendi çıkardıkları bidata bile sadık kalmadılar. Ya bugünkü bu toplum yani din adına Mevlid kandili çıkarmış, bilmem ne kandili çıkarmış. Maçla çakıştı mı hiç kimse kandili takmıyor. Maç öncedir yani onlar için mesela. Hani bir şey zaten bir pislik çıkardınız bari hani sözünüzde sadık olun ona mesela sahip çıkın o da yok. Çünkü Hristiyanlar da aynısını yapmışlardı. Hani bu ayetin manası şu değildir. O zaman bidat çıkardıysalar amel ederseler ecirleri vardı gibi mantık değil. Zaten pis bir şeydi. O pislik onları dinsizliğe götürdü. Zaten belli bir dönem sonra ruhbanlık nedir? İnsanın tek başına ibadete çekilmesidir. Resulullah ne diyor? Tek kişi şeytanla beraberdir. Öyle değil mi aleyhissalatü vesselam? Şeytan ne yapmaya başlıyor ondan sonra? Gelip konuşmaya başlıyor. Rüyada gelip ona hitap etmeye başlıyor. Görünmeye başlıyor buna şeytan. Şeytanın böyle yaptığı işler malumdur. Kur'an sünnet naslarında birçok kıssa vardır bununla alakalı. İşte iki mücahidin kız kardeşlerine bir tane rahibe teslim etmesi kıssası meşhurdur İsrailoğullarında bir ibadet eden insanın. Normalde çok ısrar ediyorlar. O biliyor fitnedir bu. İstemiyor. Yani öyle böyle ikna ediyorlar. Kızı bırakıyorlar. Kıza oda veriyor. Götürün diyor orada kalsın. Yanıma getirmeyin falan ama tek çekilmiş. Orada işte şeytan görünüyor. Kendine secde ettirip kafir öldürüyor mesela. Hani şeytan buna benzer şeyler yaptırabiliyor. Bugün Muhyiddin İbn-i Arabi'nin Etta'i'nin işte ortaya attığı vahdedi vücut inancı yeni çıkmış bir şey değildi ki. Hristiyanlığın bir mezhebiydi zaten. Onlar da rahipler ibadeti tek başına çekile çekile hep ibadet yapa yapa insanlar şöyle bir olgu vardır. İnsan ibadetine güvenir. Zaten diyor Abdullah İbni Mübarek şeytan şu üç şeyden biriyle insana galip gelmiştir. Bir tanesi insan yaptığı ameli yeterli görünce. Şimdi hiç günah işlemiyorsun zahirde. Hep itaat itaat itaat. Adam kendini evliya zannetmeye başlıyor. Uçtuğunu zannediyor. Ondan sonra Allah'a yakınlaştığını zannediyor. Ondan sonra Artık şeytan şey yapmaya başlıyor, oynamaya başlıyor. Ondan sonra ilahlık iddiası işte. Rahman'da haşa yok olmak iddiası başlıyor. İşte bu bidatın vardığı yer. En sonki pisliği yani. Dolayısıyla büyük küçük iyi kötü demeden her birinden sakınmak gerekiyor ki, sünnete yapışmak gerekiyor ki Allah bizi kurtarsın, helak olmayalım. Onun için de bir şeye delil gelene kadar tavakkuf esastır. Usulü fıkıh kaidesidir ki, ibadetlerde asıl olan haramlıktır ta ki o ibadeti yapmayı emreden bir nas gelene kadar. Esas olan tavakkuftur. Yani basit bir yaşadığım bir şeyi anlatayım. Bir tane cenaze defnediyoruz. 200 kişi var böyle. Yani kabre şey konacak mı konmayacak mı? Tahta konacak mı konmayacak mı? İşte direkt toprak ölünün üstüne mi atılacak yoksa tahta mı koyacağız? Bir tanesi dersin memleket meselesi, iman küfür dairesinden şeyden çıkıyoruz sanki, iman dairesinden. Diyor tahta koymazsak olmaz. Yani niye olmaz? Öyle olması lazım. Nereden biliyorsun? Cahiliyeden toplum örf anlatmış. Dedim 200 tane Müslüman var. Delil bilen var mı bunu emreden? Yok. Bu ibadet mi? İbadet yani. Gömmek nasıl? Kafamıza göre mi gömüyoruz insanlar? Abdest aldırması, kefenlenmesi hepsi Resulullah'ın öğrettiği şekilde. Delil yoksa tavakkuf esastır. Üzerine atın toprağı dedim. Kapatın. Elhamdülillah sonra da meseleye baktık. Hani fıkıh kitaplarından, ilim kitaplarından. Allah'a hamdolsun hani sahabeden kendisine bu tarz tahta konulmamasını vasiyet eden 2-3 tane sahabe var. Bir tanesi de konmasını vasiyet etmiş. Yani mesela hilafi, ilim ehli burada ihtilaf etmişler. Kimileri koymayı müstahap görmüş, kimileri koymayı kerih görmüş. Ama netice itibariyle burada bir esas önemli. O esas da şu. Eğer ibadeti emreden bir nas yoksa tavakkuf esastır. Hata dersek affedilmiştir. Ama kafamızdan bir şey çıkardığımız zaman, yani toplumun bize öğrettiğinden, kendi nefsimizin, hevamızın bize vesvese verdiği şeyden bir pislik atacağız ortaya. Biz belki sonra okuyup doğrusunu göreceğiz ama o gün bizi orada görenler bunu meşru zannedecek. Ondan sonra onlar onlara, onlar başkalarına, onlar da başkalarına bidat alıp başını gidip büyüyecek artık yani. Ondan sonra bir bakacaksınız ki farklı bir din artık ortaya çıkmış. Dolayısıyla ilim ehli Allah hepsine rahmet etsin. Bu kaideyi koymuşlar ki insanlar bidatlar ihdas etmesinler. İbadette esas olan haramlıktır. Ta ki ona emredecek bir şer'i delil gelene kadar. İnsan dinin bütün işlerinde gerek itikatta gerek amellerde ve sözlerde delil gelene kadar sukut ederse dinini bütün bidatlardan korur. Ama delil gelmeden insan hevasından konuşursa, hevadan konuştuğu için ki zaten bidat ehline ne deniyor? Ehlil ehva diyorlar. Heva ehli diyorlar. Niye? Yani mesnedi Kur'an ve sünnet değil, hevadan konuşuyor. Kendi nefsinden çıkarmış. Ya şeytanın vesvese vermiş, ya nefsi vesvese vermiş, ya etraftan dolduğu bilgilerle konuşmuş. Bir şey atmış ortaya, dine bir ziyadelik yapmış. Ondan sonra 50 tane akıllı onu çıkarmak için uğraşıyorlar. Allah muhafaza etsin. O yüzden bilmediğimize sukut edeceğiz ki dine bir yeni bidat da biz eklemeyelim. Zaten binlercesi bu kadar zaman içerisinde eklenmiş bu dine. Evet. Kulun üzerinde onun sırat-ı müstakime, dost doğru yola iletilmesinden ve sapık yollardan uzak tutulmasından daha büyük bir nimet olamaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ümmetini şu buyruğunda ifade ettiği gibi bu yol üzerinde bırakıp dünyadan ayrılmıştır. Ben sizleri aydınlık yol üzerinde bıraktım. Onun gecesi gündüzü gibidir. Benden sonra bu yoldan ancak helak olan bir kimse uzaklaşır. Şimdi bu hadiste de derin fıkıhlar var. Gecesi gündüz gibidir diyor. Yani gece karanlık bir şey. İnsanın bir eşyayı birbirinden seçemediği bir vakit. Orada aydınlık olması demek, yani yolun açıklığının ifade edilmesi demek burada. Bunun çok örneği var. Kur'an-ı Kerim'de çok benzetmesi var. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala diyor, ey iman eden Allah'tan korkun, Allah size karanlıklarda yürüyeceğiniz bir nur versin. Bir nur kılsın. Siz de ondan hakkı batılı birbirinden ayırın mesela. İşte ey iman edenler Allah'tan korkun, Allah size Furkan versin. Az önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hani hadiste demişti ya, yol Kur'an-ı Kerim'dir. Gidilen önderdir. Yani önderlik yapan, nasihat eden, insana doğrultan da nedir? Onurdur, ışıktır. O ışık da işte Allah subhanahu wa ta'ala'nın kulunu bir melekle doğrultmasıdır, bir vesveseyle. Mücadele suresi 22. ayette de bu hakikat vardır zaten. İşte ayetin nuzul sebebiyle alakalı olarak Ebu Ubeyde anlatılır. İşte savaşta babasını öldürdüğü için İslam'ın ilk savaşlarında. Diyor ki onlar işte Allah'ın katından bir ruh ile destekledikleridir. Biz biliyoruz başka sahih hadislerde mesela emirliği anlatırken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim buna ehil kılınırsa, o da ehliyse Allah onun üzerine bir melek indirir. Yuseddiduhu, melek onu doğrultur. Nasıl doğrultuyor? Elini götürmüyor ya. Şeytan vesvese veriyorken o da vesvese veriyor. Hakkı vesvese veriyor. Hani insan diyor ya, bir anda aklıma şu fikir geldi. Ya aslında o aklına geldiğini söylediği fikir ya şeytandan ya Rahman'dandır. Rahman'dan oluşu bir melekle oluşudur. Şeytandan oluşu bir cinliğinin ona vesvese vermesidir. Allah işte kendisine nur kılacağı insana böyle bir meleke kazandırır da adı üzerinde meleke diye lügatımıza dahi geçmiş, bizim dilimize geçmiş. Meleke denmesinin sebebi budur. Allah müminleri o ruhlarla, o meleklerle, o hayır vesveseleriyle destekler. Yani iblis onlara kötülüğü vesvese verdiği zaman, batılı şerri vesvese verdiği zaman melekler onlara hayrı vesvese verirler ve doğrulturlar. Netice itibariyle sadece Kur'an okumak yetmez, sadece sünnet okumak yetmez. Beraberinde Allah subhanahu wa ta'ala'nın yol gösterici bir aydınlık kılması lazım ki bugünkü gibi karanlıkların içerisinde aydınlığa kişi ne yapabilsin? Ulaşabilsin. Batıl o kadar çok ki şimdi olmadı. Hep böyleydi. Yeryüzünde her zaman böyleydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davetini yaptığı zaman da Mekkeli müşrikler arasında dirilişi inkar eden vardı. Ahireti inkar eden vardı. Ahireti kabul edip başka küfürleri olan kabirlerden yardım dileyenler vardı. Batılın her çeşidi vardı yani. Millet sadece zannediyor Mekkeli müşrikler, Budistler gibi putun önde secde eden insanlar. Yok böyle bir şey. Çok çeşitli, çok farklı dinler mevcuttu. Hristiyanlık bir taraftan, Yahudilik bir taraftan. Onlar 50 tane kola ayrılmışlar, 70 küsür tane kola. Yani kolay mıydı yani sahabenin döneminde de o bütün bir pisliklerden, karanlıklardan aydınlığa çıkmak? Tabii ki kolay değildi. Bugün de kolay değil. Bugün de çeşidi çok fazla. Ama Allah'ın kolay kıldığına kolay olacak bu yani. Allah'ın dilediğine, irade ettiğine kolay olacak. Allah diyor ki ya yollediğine amenu aleykum enfusakum la yedurrukum izahtedeytum. Ey iman edenler, nefislerinize dikkat edin. Nefislerinize dikkat edin. Eğer siz hidayete ererseniz size hiçbir zarar veremezler şeytanlar diyor. İnsisi cinnisi. Vesvesesi ne kadar kuvvetli olursa olsun, ne kadar ağır olursa olsun, eğer biz nefsimiz hidayete Allah tarafından erdirildiysek, nefis olarak bir destekçimiz varsa, batılın, bidatın büyüklüğünün, küçüklüğünün önemi yok. Bugün birçok bidat yayılmış İslam ehli arasında. Doğru mu? Yani en pisi zaten taklit pisliği yani. İnsanların birbirini taklit etmesi, işte biri şöhretse onun ağzına bakması, onun arkasından gitmesi, hakkı bir kenara bırakması. Bu pislik yeni çıkmadı, her zaman vardı. İnsanın bu pislikten kurtulmaz sadece ihlasla Rabbine ibadet edip, iman edip gittiği yoldan şüphe etmemesiyle olabilir. Zaten öyle bir topluluk çıkarsa Allah onları bu yeryüzünde varisler kılacak, onları dinde imamlar kılacak. Bugüne kadar öyle bir topluluk çıkmadı. Çıksaydı Allah verirdi. Bugüne kadar fert olarak çıkmış olabilir ama cemaat bazında, toplum bazında çıkmadığı için Allah hiçbirine vermedi o yüzden. Bir gün o topluluk çıkarsa muhakkak ki Allah vaadinden dönmeyip o topluluğa verecek. Onlar da bu dinin bayrağını kaldıracaklar. Ama ona layık olmak için çok büyük imtihanlardan geçmek lazım. Evet. Bidat, kısımları ve hükmü. Soru 199. Sünnetin zıttı nedir? Cevap. Sünnetin zıttı sonradan ortaya çıkartılmış bidattir. Bidat, Allah subhanahu wa ta'ala'nın hakkında izin vermediği bir şeriat demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruklarında kastettiği de odur. Her kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir hususu sonradan ortaya çıkartırsa o merduttur. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Benim sünnetime ve benden sonra hidayete erdirilmiş raşid halifelerin sünnetine sımsıkı sarılın. Bu sünneti iyice tutunun ve ona azı dişlerinizle yapışın. Sonradan ortaya çıkartılan işlerden sakının. Çünkü sonradan çıkartılan her şey bidat ve her bidat sapıklıktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bidatlerin ortaya çıkacağını da şu hadisiyle işaret etmiştir. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bir dışında hepsi ateştedir. Şu hadisi şerifiyle de onu tayin etmiştir. Onlar benim ve ashabımın üzerinde gittiği yolun benzeri bir yol üzere olanlardır. Yüce Allah Subhanahu ve Teala şu buyruğuyla onun bidat ehlinden uzak tutulduğunu belirtmektedir. Dinlerini parça parça edip fırka fırka ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a aittir. Enam 159. Bidat kelimesi lügaten yeni bir şey ortaya çıkarmaktır ki Kur'an'da bunun ifadesi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah subhanahu wa ta'ala de ki ben Resullerden farklı yeni bir şey getirmedim. Mebeda'a orada bidat kelimesinin aslı olarak kullanılıyor. Ben yeni bir şey başlatmadım, yeni bir şey ortaya çıkamadım. Bu lugavi manası. Zaten Kur'an'da ayette de böyle geçmiş. Tabi ıstılahi manası din işinde yeni bir şey çıkarmak. Şimdi birçok ahmak insan var diyor ki sana ya uçak da bidat, niye peygamberin döneminde yoktu, uçağı niye biliyorsun? Yani bu ahmakların tanımı oldu. Burada bizim konuştuğumuz kötü bidat din hakkında, dine nispet edilerek ortaya çıkartılan bidattır. Dolayısıyla uçağın bidatla alakası yok. Ama rabıta dine nispet edildiği için dinde çıkartılmış bir bidattır. Çünkü ibadet olarak telakki ettiriliyor. Veya bunun haricinde toplu tesbih yapmak, peygamberin kendi döneminde yapmadığı, sonrakilerin çıkardığı aleyhissalatü vesselam'dan sonra. Bu da başka bir bidat. Niye? Dine nispet ediliyor. İbadet şekli olduğu iddia ediliyor. Bu ve buna benzer bidatın bu ince noktasını ayıracağız ki, yani yoksa ahmak insanlar bize böyle ahmakça delillerle, hüccetlerle karşımıza çıkmasınlar. Mesela Şuara suresinde açıkça Allah subhanahu teala ayette diyor اَمْلَهُمْ شُرَكَا شَرَعَلَهُمْ مَا لَمْ يَعْذَمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَعْذَمْ بِهِ اللّٰهِ Allah'ın izin vermediği şeyleri onlara dinden şeriat kılacak Allah'ın izin vermediği ortakları mı vardır? Orada مِنَ الدِّينِ diye bir ibare var. Dinden kılacak. Yani bu ibare zaten bu ayetin tefsirinde iki tane tefsir gelmiş. Bir tanesi kendi vakasıyla alakalı olduğu için selef tarafından neye hamledilmiş bu ayet? Bidat ehline hamledilmiş. Yani buradan yola çıkarak zaten bazıları bidatçıların genel tekfirinden falan konuşmuş da. Çünkü aslında mantıken akılla baktığınız zaman bidat demek dine yeni bir kanun koymak gibi bir şey yani. Şimdi teşri yapmak zaten icmai bir küfür. İnsan sünneti değil kendi kafasından bir haram helal bir şey ortaya atıyorsa ibadet noktasında aslında teşri yapmıştır. Akılla, yorumla bakıldığı zaman aslında bu zaten şirkin kapısıdır yani başlı başına. Ama tabii öyle demiyoruz. Mutezile değiliz. Şer'i naslar üzerine onu bina etmemiz lazım. Bidatın dinden çıkartanı var çünkü çıkarmayanı var. Alimler bunu tafsilatlı bir şekilde kitaplarında anlatmışlar. Bize burada, bizim burada anlamamız, idrak etmemiz, fehmetmemiz gereken nokta bidatın dine nispet ediliyor olması gerekmesidir. Yani bidatın dine nispet ediliyor olması gerekir. Mesela adam kendiliğinden bir şey koymuş işte. Kendi kendine diyor ki ben yani ibadet şekli belirlemiyor. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu bir zikir mesela. Resulullah diyor o gün aleyhissalatü vesselam kim en çok yaparsa hayırda en çok Adem oğlu arasında hayırda öne geçen odur diyor. Öyle değil mi? Bir sınır konmamış buna. Adam kendine hedef koyuyor. Ben bugün 500 tane yapacağım ki azmetsin. Şimdi 5 dakika söylüyor. Şeytan aklına başka şeyler getirip unutturuyor mesela. Ama adam kendine hedef koymuş. Diyor ben çok yapayım. Alışkanlık haline gelsin diye. Hani bunun bidat olması için dine nispet ediliyor olması lazım ki adam bunu dine nispet etmiyor. Kendisinin hani bir ders vacip olarak koyduğunu söylüyor. Burada işte buna benzer bazı bidatlarda ihtilaf var. O yüzden bidat da iki kısım. Açık olan bidatlar var. Hakkında ihtilaf edilen bidatlar var. Alimlerden bir kısmı da bunu iyi görmemişler. Demişler insanın böyle 500-600 diye kendine rakam belirlemesi de bidatın bir çeşididir. Bidatın kapısını açıyordur. Allah en doğrusunu bilendir Celle Celaluhu. Ama dine nispet edilmiyorsa o şey dediğimiz gibi bidat babından, bidat sınıfından sayılmaz. Tabi o son okuduğum şu Araf suresindeki ayet sadece bidatla alakalı değildir. Müfessirlerin tamamı ikinci tefsiri olarak teşriğinin küfür olduğuna da bu ayeti delil getirmişlerdir. Çünkü Allah orada Allah'ın izin vermediği şeyleri onlara din yapacak ortakları mı vardır ifadesinde bu mana da vardır. İki mana da bu ayetin içerisinde gizlidir. Çünkü bugün de miras taksimatı olsun, ceza hukuku olsun bizim gibi yiyip içen insanlar haşa ilahlık taslayıp kendileri bu sınırları belirliyorlar. Bu ayet bu insanlara da ulaşan bir ayettir. Evet. Soru 200. Bidat, dini ihlal etmesi itibariyle kaç kısma ayrılır? Cevap. Biri küfre götüren bidat, mükeffire, diğeri ise bundan daha aşağı mertebede olan bidat olmak üzere iki kısma ayrılır. Soru 201. Burada duralım. Bidat bu iki kısımdır. Buradan sonrası çok tafsili bir konu. Haftaya inşallah Allah nasip ederse yani ilim ehlinin kitaplarından vaki örneklerle işte tatbiklerle beraber daha anlaşılır bir hale getireceğiz ki ümmetin üzerinde en çok ihtilaf ettiği mesele bidat ehlinin tekfiri meselesidir. Yani dinde ihdas ettiği sözler, itikatlar insan ne zaman dinden çıkartır, ne zaman dinden çıkarmaz. Özet olarak şöyle bir kuralı var bunun. Alimler tarafından konulmuş. Eğer bu bidatlar açık Kur'an ve sünnetteki bir naslı yalanlayan, yani o naslı iptal eden, o naslın zıttına bir söz ise veya itikat ise veya amel ise İslam uleması bunu tekfir etmişler icmayla. Ama yok naslı yalanlaması ihtimalli, işte şüpheli, kapalı ise orada birçok ihtilaf var. Senelerdir içinden çıkamamış alimler. Değil ki biz iki dakikada, iki günde, iki yılda bunun içerisinden çıkalım. Artık orası da ilmi, içtihadi ihtilaflar babıdır. İnsan ilim okudukça, derinleştikçe, Allah subhanahu teala basiretini açtıkça bu meselede de fıkıhı derinleşecektir inşallah. Burada kalalım. Haftaya kaldığımız sorudan devam edeceğiz inşallah. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.